passo a Agliacca. Maketak, gure maketak, maketak, maketak, euskal maketak. Eta berriz ere euskal maketekin natorkizue, eta oraingoan Laudioko Lur taldearekin hasi dugu saio hau, maketa hau 1987 garren urtean grabatua izan zen. Amorru bizia du maketa honek izena, eta 11 kantuz osaturik dago. Entzun dugun kantua zer dago deitzen zen, eta talde honek bai euskeraz bai gazteleraz abesten zuen gehien bat. Euskeraz taldeak Juan Bikitarran, Jurgi gitarra eta hotsak, Ferre basu eta koroak, eta Borja baterian osatzen zuten. Laudioan sortu zen, eta hardcore eta punk musika jotzen zuen taldea dugu, hitz politikoekin. Eta beno, Lur taldeak haien herriko txitxarrak kolektiboaren parte izan ziren. Asko mugitu zen kolektibo bat, eta bertan Danba Antike, Kontra la Gente Sin Escrúpulos edo CLGSE, Finisterra, THC Arbol, Flying Pigs, Garrasi zen, Guri Center, Traslapida, Lautaru edo Obstáculo bezalako taldeak zeuden kolektibo hortan. Eta Amorru Bizia izeneko maketa hau kaleratu zuten, eta Txokablok, Bilboko Txokablok estudioetan grabatu zuten Mikel Bibsen eskutik. Eta DDTek kaleratua izan zen, nola ez, DDT beti maketen atal hontan asko agertzen den izen bat tira entzun dezagun Lur. Ba, hemen jarritzen dugu Lur taldearekin haien maketa entzuten eta beno ba ikusi dugun bezala ba zuten etxaiak taldearen kutsu bat baita ere haien diseinutan haien maketa ba holako lehen bezalako ongi eginako kasetak ziren ba zati anitzetan irikitzen den hoietakoa kolore askorekin marrazki askorekin hitzekin eta hitzak irakurtzeko moduan daude gaur egun ere irakurri ditzaket beraz ondo bikain eginiko diseinu bat Lur talde laudiotarrak egin zuena ba kaset hortan eta beno ba esan bezala DDTek argitaratua nola ez ba eta Lur taldea alde batera utzi eta beno Araban jarraitzen dugu bai baino oraingoan Gasteizera. Estoy llamando loca. Quisiera que me comprendiera, pero si no me cuenta te aleja de mí. Prefiero no pensar, prefiero no sufrir. Lo que quiero es que me deje. Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero si no me cuenta te aleja de mí. Lo que quiero es que me deje. Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero si no me cuenta te aleja de mí. Prefiero no sufrir. Lo que quiero es que me deje. Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero si no te cuento no dejaré de mí. Lo que quiero es que me deje. Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero si no te cuento no dejaré de mí. Esan bezala, Gasteizera mugitu gara, eta oraingoan ba Kantaro o Garrafa izeneko ba talde bitxi hau entzun dugu. Taldeak ba umorez egiten zituen haien kantuak, eta beno oraingoa te estoy llamando locamente ba las grecas en ba clásico oye horren ba bertsio kaskar samarra baino barregarria genuen. Tira talde honek Vitoria en punk kolektiboan esku hartzen zuen eta maketa hau 1988 urtean grabatua izan zen Gasteizen bertan eta zergatik ez entzun dezagun Kantaro o Garrafa taldearen beste kantu bat. Los que quieren colocarse, los lucha, pelota, tirando los maneros, botella en costas. Ahora ya tienes una más, te la tiro a la cara, el nacional. Sexo, drogas, rock and roll, tu cuerpo ya en un panteón. Por lo menos los gusanos dirán que ciego estoy, se pondrán a bailar. Kantaro Oarrafa, 1987, 1987 izeneko kantuarekin. Eta beno, talde divertigarria, alako ba, abesti motelak egiten zituztenak, ba, umorez betetak. Eta beno, ba, Gasteizetik joan marko gara Bizkaiara, ea, Ortuellara hain zuzen. Ese vicio viene de origen, son las Eso de aquí me desafó. Ahora que son la busca de Mamortean. Aquí socia el viento de San Eduardo se ficha. El tiempo perdido que no recuperarás. Horengoan noski bertsio bat genuen abesti hau ba Trust taldearen antisozial izeneko kantuarena, kasu hontan gazteleraz eta euskera zatitxo batzuekin abestua taldea Ortuellakoa genuen Inri izeneko taldea eta hau haien bigarren maketa da Electroshock izenekoa 1982 garren urtean beste maketa bat kaleratu zuten, baina hau bigarrena da 1983ko abendua eta 1984ko urtarrila artean grabatua izan zena Bilboko Rock Studioetan. Eta beno, talde honi buruz gerora ba zuzeneko compact disc bat kaleratu zuten Discordia Civil izenekoa, non ba haien herrian Ortuellan bertan jotako ba kontzertu batean kaleratu zen, esango nuke 1988an edo kaleratu zela maketa hau. Partaideen artean Oscar gitarra, Ian gitarra, Inigo basuan, Alfredo baterian eta Gabatxo ahotsetan. Gabatxo deitzen dute iparaldetik zetorrelako eta ba Patxaren garai hoietan 1987 urte inguruan KGB izeneko talde batean jotzen zuen Baiona inguruan zegoen Hard Rock talde batean talde hortako abeslari izan zen eta beno arazo batzuk izan zituen poliziarekin eta alde egin behar izan zuen, baino ez zuen denborari galdu eta Inri taldea sortu zuen Ortuellan Bizkaiako meatzaldeko Ortuella herrian. Gerora Inri usterakoan Criminal Forceps izeneko talde baten abeslaria izan zen. Tira, entzun dezagun Inri taldearen beste kantu bat. días. ¿Acaso no esperabas lo que harías? Imaginabas jugar algo diferente. Pensabas, soñabas, super policía. Ser el bueno, el gran salvavidas. Tantas calles me preguntan, ¿qué ahora qué haces tú? Respondo sin dolor. Vivo y dejo vivir. Tantas calles me preguntan, ¿qué ahora qué haces tú? Respondo por ti. Si fallo, cámalo. Mirándote al espejo, copiando de películas. Cabeza bien alta, manos a cintura, dejando ver la represión. Pillando en el costado como el gallo de pelea, afilando el color. Taldea Punto Rojo kantuarekin eta beno ba poliziei buruzko kantu bat genuen hau eta Ortuellako Bizkaiako meatzaldeko talde ontatik Gipuzkoara joango gera Arrasatera hain zuzen. Yo hoy he ido a un concierto de Rodin y de los Toy. Con su música me siento mejor. Yo soy joven, vivo el momento. Yo soy joven, me lo paso bien. Yo soy joven, no tengo recuerdos. Yo soy joven, vivo el momento. Yo soy joven, me lo paso bien. Yo soy joven, no tengo recuerdos. Yo soy joven, vivo el momento. Yo soy joven, me lo paso bien. bien. Yo soy joven, no tengo recuerdos. Yo soy joven, vivo el momento. Yo soy joven, me lo paso bien. Yo soy joven, no tengo recuerdos. Horengoan Arrasatera edo Arrasatekoak zirela uste dut behintzat talde hau Arsenal deitzen zen talde hau eta haien maketa Carpe Diem deitzen zen 8 kantuz osaturiko maketa eta Arrasateko Shot estudioetan grabatua izan zen 1986ko Otsailean eta taldekideak Oteiza ahots eta gitarretan, Robert gitarran, Unai basuan eta Luis baterian. Hemen bitxikeri bezala, ba Kemando Ruedaseko Felixen eta kolaborazioa izan zuten kantu honetan koruak egiten eta El Desbandel Matxoko Patxik ere ba kolaborazioren bat egin zuen maketa hontan. Talde honek nik ez nituen zuzenean ikusi maketa hau ezakit non aurkitu nuen eta ez dut uste ba bizitza luzerik izango zuenik talde honek ez bai nituen ez da kartelak ez deus ikusi baino bueno Arrasaten talde pila egon dira talde ez ezagun pilo bat eta bueno Arrasate haien saio bat egingo banuke ba interesgarria izango litzake bi edo hiru saio beharko bainituzke ba hango talde guztiak biltzeko eta orain Arsenal entzuten ari gara. Más. Un poquito más. hemen genituen Arrasateko Arsenal taldea de madrugada kantuarekin eta haien Carpe Diem izeneko maketa honekin, ba punk rock doinuak, ba rock urbano ikutxu hoiekin, ba garai hortan hain ba horren beste eramaten ziren ba doinu hoiekin eta Bizkaiara berriz ere ez oso urrun, eh? De Montre, taldea entzun dugu haien Garagardo izeneko kantuarekin. Ez oso urruti esan dut elorriekoak zirela uste nuelako, baina orain irakurtzen ari naiz Etxebarri, Basauri eta Deustukoak zirela ba Ze de Montre taldeko partaideak. Eta maketa hau 1988 urtean grabatu zuten Lorenzo Records estudiotan. Ba, garai honetan asko erabiltzen zen estudio bat ere eta uste dut oraindik irekita jarraitzen duena. Eta Asier Zabala gitarra eta hotsa, Jose de la Hoz gitarra eta koroak, Josu Elizondo basuan eta koroetan eta Iban Sardoniz baterian osatzen zuten Ze de Montre talde hau. Eta entzun dezagun haien beste kantu bat. Yeah. Zede Montre talde bizkaitarra berriz ere entzuten, Gorrotoak izeneko kantuarekin, 8 kantuz osaturik dago, maketa hau ez dakit besterik kaleratu zuten edo ez, eta beno, noski DDTek, kaleratua DDTeren eskutik kaleratu zen, maketa hau zelako lan itzela egin zuen DDTek garai hontan. DDTek jarraitzen du modu alternatibo batean lana egiten, noski garai hauek ez dira garai hoiek bezalakoak, beraz haien lan egiteko modua ere aldatu eginda, baina batez ere Bizkaiako taldeak gehienak haien kasetak DDTeri esker kaleratu zituzten, haiek bai zuten alako eskubide bat kasetak kaleratzeko. Tira, eta Bilbon geratuko gara. Horrengoan, Mundo Matadero taldea genuen entzungai, hauek Bilboko talde bat ziren, oso gazteak ziren, maketa hau grabatu zutenean, eta bueno, maketa hau 1989 eta 1989 garren urteko iraian eta urrian grabatu zuten Serie Z taldearen lokalean, Serie Z Parabelun taldeko partaide oiak ziren, eta urte batzuetaz izen horrekin jotzen egon ziren. Lino, bertako Lino izan zen maketa hau grabatu ziena, eta kolaborazioen artean horri biziren Lino, Tonino, Iane eta beste batzuk talde hontan, Laura ahotsetan, Pedro gitarra eta koruetan, Bitxo basuan eta koruetan, eta Arkaitz bateria eta koruetan. Maketa honen ondotik hainbat bildumetan esku hartu zuten, eta baita ere diska CD bat grabatu zuten, soinu kalitate hobeagoarekin eta ba ibili ziren gora eta bera talde honek ba jo gabe denbora nitzez egon ziren diska kaleratu ondoren azkenik ba taldea usteko oraingoan bitxo basularia ba sok taldean dabil eta beno ja da bi diska kaleratu dituzte baina guk mundo matadero talde anarko punk hau entzungo dugu. Hemen genituen berriz ere Mundo Matadero talde bilbotarra desertor izeneko kantuarekin. Eta asko jotzen zuten, ba haien garaian, nik askotan ikusi nituen behintzat, eta askotan ba talde atzerritar bat zetorrenean, ba haiek deitzen zituzten, ba aurretik jotzeko, eta olako pila bat egin dituzte, baita ere ba gaztetxetako kontzertu anitz, zakit ba saurin edo gogoratzen ditut, eta beste askotan asko jotzen zuten beraz Mundo Matadero taldea eta goazen ba Arrasatera berriz ere aur bueltaka bil Arrasate Gasteiz eta Bilbo ba hor geldituko gara. Se notan en el ambiente, sales a los bares. Zelako klasikoa, ez da? Ba, bai, hauek Arrasateko Zakarrak taldea genuen, eta horrela irekitzen zuten haien bigarren maketa, fin de semana, izeniko kantu honekin. Hau bai, gogoratzen duela non erosi nuen, Irungo Bertxo Hop dendan erosi nuen, ba, maketa hau kaleratu zenean, hemen ikusten dudanez, 1980 urtean dirudi, izan zela, ez nago ziur, 80 edo 81an izan zen, maketa hau ba, kaleratu zen urtean. Aurretik ez nituen ezagutzen talde ontakoak, baino maketa honen maketa hau asko gustatu zitzaidan bere garaian, eta askotan entzun nuen maketa hau kaleratu zutenean. Gerora jakin nuen ba, beste aurretik grabaturiko beste maketa bat zutela, 1988 urtekoa, ba, 4 kantu biltzen dituena. Baino egia esan maketa hau kalitate, bigarren maketa hau kalitatea handikoa genuen, grabazio ona, ba oi kantu tipikoak, eta beno ba Arrasaten eskola egin duen taldea izan zen Zakarrak. Haien garaian ikusi nituen ere zuzenean Arrasateko gaztetxean, ez dut uste handik asko mugitzen zirenik edo Arrasatetik asko irtetzen zirenik, zeren ikusi dituan guztietan han izan da Arrasateko gaztetxean. Hoietako bat, bueno, haien bilkura batean izan zen, eta bueno, bere garaian ere ikusitak ditut, eta zuzeneko ona zuen taldea genuen, Zakarrak taldea. Gerora, ba, 1983 urtean, ba, haien LPA kaleratu zuten, eta beno, LP hori ez dakit larga bida izeneko LP hori, bai, 83an, ba, nik uste zela bigarren maketa honen ba, neurrira iristen ba, kalitatez edo soinu kalitatez. Gerora ba, hauen maketen eta barren ba, birrargitarapenak egon dira Zakarrak Arrasatetik, eta nik uste dut ba, agur esan beharko dugula urrengo asterate, baino Zakarrak entzuten Desengainado kantuarekin, eta hola bada, ba, uzten zaituztet urrengo asterate, Zakarrak. Oh,